بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا أعذنا كما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسمع الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن رزقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط إليه يرد اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے قیامت کا علم اور نہیں نکلتا کوئی پھل اپنی غلاف سے اور نہیں اٹھاتی کوئی عورت اپنے پیٹ میں اور نہیں جنتی وہ مگر اس کے علم سے اور جس دن وہ پکارے گا ان کو اور کہے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک تو بولیں گے یہ لوگ کہ آزنا کا ہم نے آپ کو بتلا دیا ہے کہ ہم میں کوئی بھی اس کا اقرار نہیں کرتا اور گم ہو جائیں گے ان سے وہ جن کو وہ بلاتے تھے اس سے پہلے اور وہ گمان کریں گے کہ نہیں ہے ان کے لیے کوئی خلاصی کی جگہ نہیں تھکتا انسان بھلائی کی دعا مانگنے سے اور اگر پہنچے اس کو کوئی برائی تو وہ خاص توڑ بیٹھتا ہے اور نا امید ہو جاتا ہے اور اگر ہم چکھائیں اس کو مہربانی اپنی طرف سے تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچی تھی تو کہتا ہے یہ میرے لیے ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت برپا ہونے والی ہے اور اگر میں لوٹا دیا گیا اپنے رب کے پاس تو بے شک میرے لیے اس کے پاس بھلائی ہوگی فرمایا ہم بتلائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا جو کچھ وہ عمل کرتے تھے اور ہم چکھائیں گے ان کو سخت عذاب اور جب ہم انعام کرتے ہیں انسان پر اعراض کرتا ہے اور پہلو تہی کرتا ہے اور جب پہنچتی ہے اس کو کوئی تکلیف تو وہ لمبی چوڑی دعا کرنے والا ہوتا ہے آپ کہہ دیجئے بتلاؤ اگر ہو اللہ کی جانب سے پھر تم نے کفر کیا اس کے ساتھ کون گمراہ ہے اس سے زیادہ جو وہ مخالفت میں دور جا پڑا ہے ان قریب ہم دکھائیں گے ان کو نشانی اپنی اطراف میں اور ان کی جانوں میں بھی یہاں تک کہ واضح ہو جائے گی ان کے لیے یہ بات کہ وہی حق ہے کیا کافی نہیں ہے یہ بات کہ تیرا پروردگار ہر چیز پر گواہ ہے اللہ آگاہ رہو بے شک یہ لوگ شک میں ہیں اس کی اپنے رب کی ملاقات سے آگاہ رہو کہ بے شک وہ ہر چیز کو احاطہ کرنے والا پہلے شرک کا رد کیا گیا کتاب اللہ کی حقانیت اور صداقت بیان فرمائی اللہ تعالی نے اس کو اللہ نے اتارا ہے یہ محفوظ کتاب ہے اس میں شفا ہے اور ہدایت ہے ایمان والوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے ان کے لیے یہ اندھا پن ہے ان کی مثال ایسی ہے جیسا دور سے کوئی آواز دے رہا ہو اور وہ کچھ بھی نہ سمجھے دیکھو اسی طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی تھی اس کے اندر بھی لوگوں نے اختلاف کیا تھا. خدا تعالیٰ کی اگر ایک بات پہلے طے شدہ نہ ہوتی تو ان کے درمیان یہاں فیصلہ کر دیا جاتا. وہ طے شدہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک بات کا قطعی اور آخری فیصلہ قیامت والے دن فرمائے گا. ہر شخص کے سامنے نیکی اور بدی آئے گی. اللہ تعالیٰ تو کسی پر زیادتی نہیں کرتا, تو جزائے عمل کا اور قطعی فیصلے کا وقت تو قیامت ہے. تو لوگ قیامت کے بارے میں پھر سوال کرتے تھے کہ وہ قیامت کب آئے گی. اس کا جواب دیا گیا ہے, الیہ یرد علم الساعۃ, اس اللہ کی طرف ہی لوٹایا جاتا ہے قیامت کا علم. قیامت کا وقوع اس کا علم کسی کو نہیں ہے. اللہ نے نہ کسی نبی اور نہ کسی فرشتے کو اس کے وقت کے تعین نہیں بتلائی. یعنی کسی بھی مقرب سے مقرب فرشتے کو یا کسی نبی اور رسول, ہاں اس کے آنے کے بارے میں اللہ نے وہی نازل فرمائی نبیوں کو بتلایا ہے, اور اس سے پہلے واقعہ ہونے والی بہت سی نشانیوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے, آگاہ کیا ہے. لیکن عین اس کی گھڑی کا علم نہیں دیا کہ وہ کس وقت آئے گی. وہ اللہ نے اس کو اپنے پاس مخصوص رکھا ہے, اسی کے حوالے ہے قیامت کا علم. اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تامہ پر اور توحید پر اور وقوع قیامت پر عقلی دلائل بھی اللہ نے پیدا کیے. فرمایا کہ دیکھو پھلوں کی ڈوڈیوں سے اور غلافوں سے جو پھل نکلتا ہے, اور اسی طرح جو عورت پیٹ میں اٹھاتی ہے اور اس کو جنتی ہے, یہ سب اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہوتا ہے. ہر چیز کا علم محیط صرف خدا تعالیٰ. پھل جب ڈوڈی سے نکلتا ہے اور اس کی تمام منزلوں کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یعنی یہ غلاف سے باہر جب نکلتا ہے اور وہ اپنے مراحل طے کرتا ہے, اس سب کا تفصیلی علم اللہ تعالیٰ کو ہے. اور قطرہ آب جب رحم کے اندر بچے یا بچی کی شکل میں وہ تبدیل ہوتا ہے, وہ تمام منزلیں اللہ کے علم میں ہوتی ہیں. ان چیزوں کا تفصیلی علم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو بھی نہیں ہے. یہ بچہ کیسا ہوگا, کب ہوگا, کچھ تخمینہ اور اندازہ یا کچھ تجرباتی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے ذریعے کچھ کھوج لگائی جاتی ہے, لیکن صحیح اور فیصلہ کن علم کسی کو نہیں ہوتا. یہ بچہ کیسا ہوگا, سیاہ ہوگا, سفید ہوگا, خوش قسمت ہوگا, بد قسمت ہوگا, اس کی عمر کیا ہوگی, کیا اعمال انجام دے گا, کتنی اس کی زندگی ہے, کیا یہ کام کرے گا دنیا میں, ان تمام تفصیلات کو سوائے اللہ کے کوئی بھی نہیں جانتا. قیامت کا دن جب برپا ہوگا تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو پکار کر فرمائے گا, کہاں ہیں وہ میرے شریک جو تم نے میرے ساتھ شریک ٹھہرا رکھے تھے, بلاؤ ان کو, کہاں ہیں آج تمہاری مدد کریں. تو لوگ مجبور ہو کر یہی کہیں گے کہ آز اللہ کا ہم آپ کو بتلا دیا ہے پروردگار, کہ ہم میں اس بات کے کوئی بھی اقرار نہیں کرتا, ہم اس بات کے اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ کوئی بھی تیری ذات کے سوا کوئی مدد کر سکتا ہے یا ہم ہی بچا سکتا ہے. وہاں پر انکار کر دیں گے. اور وہ جن کو پکارا کرتے تھے دنیا کے اندر یا جن سے اپنی عادت روائی یا مشکل کشائی کو وابستہ رکھتے تھے, وہ سب گم ہو کر رہ جائیں گے, کوئی چیز بھی سامنے نہیں ہوگی. اور یقین کر لیں گے اور سمجھ لیں گے کہ آج خلاصی کی کوئی صورت نہیں ہے. مخیص کا معنی چھٹکارے کی جگہ اور بچاؤ کی جگہ, کیونکہ وہ جو جن کو یہ معبود مان رہے تھے اور جن کو مشکل کشا یا حاجت روا سمجھ رہے تھے یا اللہ کی صفت میں جن کو شریک بنا رہے تھے اور جن سے امیدیں وابستہ کر رہے تھے, وہ سب گم ہو کر رہ جائیں گے, کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا. پھر ان کو یہ یقین ہو جائے گا کہ اب خلاصی کوئی جگہ نہیں. فرمایا قیامت کے بارے میں کیا پوچھتے ہو, قیامت کو تو یہ باتیں سامنے آنے والی ہیں. اور دنیا میں انسان کا حال یہ ہے کہ انسان تھکتا ہی نہیں ہے دعائے خیر کرنے سے, یعنی ہر قسم کی بھلائی ہر وقت اپنے لیے طلب کرتا رہتا ہے. لیکن اگر انسان کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو آس توڑ کر مایوس ہو جاتا ہے، پھر سمجھتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر گلہ شکوا کرنے لگتا ہے اللہ کی ذات پر بھی. انسان کی حالت تو یہ ہے. اور بے صبری اور ناشکری انسان کے مزاج میں ہے. فرمایا اگر ہم کوئی مہربانی چکھاتے ہیں تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچی تھی، تو کہتا ہے کہ ہاں میرے لیے یہی مناسب ہے، میں اسی کے قابل ہوں، یہ میرے لائق ہے. اور پھر قیامت کے بارے میں بھی انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا گمان نہیں ہے کہ قیامت برپا ہوگی. یہ ایسے ہی ہے، لوگوں نے منا رکھا ہے قیامت آئے گی اور محاسبہ ہوگا. جب خوشحال اور آسودہ حال ہوتا ہے انسان، ہر طرح کی فراوانی اور عیش کے اندر مبتلا ہوتا ہے، پھر یہ قیامت کا انکار کرنے لگتا ہے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ اگر میں لوٹا دیا گیا اپنے پروردگار کے پاس تو وہاں بھی میرے لیے بھلائی ہوگی، جیسا آج عیش و عشرت کر رہے ہیں وہاں بھی ایسا ہی کریں گے. وہ موجودہ حالت کو قیاس کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج جیسی فراوانی ہر چیز اور راحت ہر قسم کے اسباب ہم کو میسر ہیں، تو اگر وہاں لوٹائے جائیں گے تو پہلے تو ہے ہی نہیں قیامت ہوگی، تو وہاں بھی ایسا ہی حال ہوگا. یہ ہے انسان کی ناشکر گزاری اور انسان کی بے صبری کا حال اللہ نے بیان فرمایا. اور اللہ نے فرمایا ہم بتلا دیں گے اور جتلا دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان کے تمام اعمال، اور ہم چکھائیں گے ان کو سخت اور گاڑے عذاب کا مزہ. آج تو ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں تکبر اور غرور کی بنا پر، قیامت کا انکار کرتے ہیں اور اپنی اس موجودہ حالت کو کہتے ہیں کہ وہاں بھی ایسی ہوگی، لیکن ہم ضرور ان کو بتلا دیں گے اور سخت عذاب کا وہ شکار بن جائیں گے انسان. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ انسان بھی بہت عجیب قسم کا ہے، جب دنیا میں خوشحال ہوتا ہے تو پھر ایسی ڈھینگے مارتا ہے کہ جیسا آج میں خوشحال ہوں قیامت میں بھی خوشحال ہوں. جیسے نوکر جا کر فوج جتھا آرام آسائش کے اسباب مجھے یہاں مہیا وہاں بھی ہوں، یہاں تو یہ حالت ہے، اور جب قیامت برپا ہوگی تو اس وقت کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا اور میں انسان ہی نہ ہوتا، مٹی میں مل جاتا دوبارہ نہ اٹھایا جاتا. وہاں اس کی حالت یہ ہوگی. فرمایا انسان ایسا ہے، عام طور پر فطرت انسانی کو بیان کیا ہے کہ جب ہم انسان پر کوئی انعام کرتے ہیں، نعمت بخشتے ہیں، تو وہ اعراض کرتا ہے، اس کی قدردانی نہیں کرتا اور شکر نہیں ادا کرتا، اور پہلو تہی کرتا ہے، نا بے جانبی پہلو کو ہٹاتا ہے، نا شکر گزاری کرتا ہے، اور جب تکلیف پہنچے تو بڑی لمبی چوڑی دعا کرنے والا ہوتا ہے. یہ انسان کی ناشکر گزاری کی حالت بیان فرمائی. لیکن اس مقام میں ایک بات ہے کہ لمبی چوڑی دعا کرنے کو یہ بیان کیا ہے مذمت کے مقام میں، کہ پہلی صورت میں پہلو تہی کرتا ہے اور اعراض کرتا ہے، نعمت مل جائے اور تکلیف آئے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے. تو دعا جو ہے یہ تو مذمت کے مقام میں نہیں ہے. دعا تو ہر حالت میں جتنی بھی انسان لمبی چوڑی کرے گا یا جتنی بھی التجا یا گڑگڑائے گا عاجزی کرے گا، یہ تو اچھی بات ہے. لیکن اس مقام میں مذمت کی جگہ پر دعا کو ذکر کیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے دعا تو بذات ہی عبادت ہے اور اچھی چیز ہے، اور یہ مطلوب ہے کہ انسان دعا کرے اور عاجزی اور انکسار کرے اور خدا سے مانگے. لیکن یہاں یہ دعا جو ہے یہ دو چیزوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اعراض اور پہلو تہی کرنا. ایک طرف تو یہ ہے کہ نعمت کے وقت بالکل ہی خدا کا شکر نہیں ہے اور پہلو تہی کرتا ہے، اس سے ناشکر گزاری کرتا ہے، اور تکلیف کے وقت پھر وہ سوال ہی کرتا ہے کہ مجھے یہ ہو جائے، مجھے یہ مل جائے، مجھے یہ مل جائے، پھر گڑ گڑانے لگتا ہے. تو یہ اس اعراض اور پہلو تہی کرنے کے ساتھ ساتھ لمبی چوڑی دعا کرنا بری بات ہے. یا تو یہ حالت ہے اور یا یہ. گو دعا بذاتی ہی تو بہت ہی اچھی چیز ہے, یہ مذمت کی نہیں ہے, لیکن جب یہ دو چیزیں اس کے ساتھ ملی ہوئی ہیں کہ راحت کے وقت بالکل اعراض کرتا ہے, ذرا بھی نہ شکر گزاری نہیں کرتا, نہ قدر دانی کرتا ہے, پہلو تہی کرتا ہے خدا کی شکر گزاری سے, اور دوسرے موقع پر انتہائی عاجزانہ طلب کرتا ہے. جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ جب سمندر کے اندر بھی جب شرک کرنے والے پھنس جاتے ہیں تو پھر وہ اللہ کو بڑے مخلصانہ طریقے پر پکارتے ہیں, کہ جب خدا تعالیٰ اس مصیبت سے بچا لیتا ہے تو پھر وہی شرک اور وہی کفر اختیار کرتے ہیں. تو یہاں پر یہ دعا کو اس طریقے پر مذمت کے مقام میں ذکر کیا, ورنہ دعا تو بہرحال اچھی چیز ہے, لیکن جب یہ اس کے ساتھ دونوں چیزیں ملی ہوئی ہیں کہ اعراض بھی ہے اور پہلو تہی کرنا بھی ہے, یہ انسان کی انتہائی خود غرضی کو ظاہر کرتا ہے, اس واسطے اس کو مذمت کے مقام میں بیان کیا. فرمایا کہ تم اس قرآن کا اور اللہ کی کتاب کا اور اس پروگرام کا انکار کرتے ہو, یہ بتلاؤ کہ اگر یہ اللہ کی جانب سے ہو اور پھر تم اس کا انکار کرو تو اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو مخالفت میں دور جا پڑے. فرض کر لو یہ خدا کی جانب سے ہے, تم انکار کرتے ہو اور مخالفت کرتے ہو اور مخالفت میں بھی بہت دور جا پڑے ہو, تو بتلاؤ کہ اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا اور اس شخص کا کیا حشر ہوگا کہ اس حقیقت کا اور اس حق کا اس نے انکار کیا اور مخالفت کے اندر دور جا پڑا. ارشاد ہوتا ہے سنریہم, ہم دکھائیں گے ان لوگوں کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی, یعنی باہر کی دنیا میں بھی اور ان کی جانوں میں بھی بہت سی نشانیاں ہم دکھائیں گے, حتیٰ کہ یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہی چیز برحق ہے جو اللہ نے نازل فرمائی ہے, اور یہ دین ہی سچا ہے, یہی کتاب سچی ہے, یہ نبی سچا ہے اور اس کی بات سچی ہے, ان کو یقین ہو جائے گا. ہم ایسی نشانیاں بتلائیں گے, آفاق معنی اطراف میں. یہ نشانیاں کچھ تو قدرتی ہیں, انسان جب دنیا میں آتا ہے تو قدرتی نشانیوں کو دیکھتا ہے. انسان جان لیے ہوائیں ہیں, سورج ہے, چاند ہے, ستارے ہیں, زمین کے مختلف خطے ہیں, اشجار نباتات ہیں, حیوانات ہیں, طرح طرح کی چیزیں ہیں, یہ تمام اللہ کی قدرت کے نمونے ہیں, بے حد و بے شمار. اور پھر کچھ آفات ہیں, کبھی طوفان ہے, کبھی زلزلہ ہے, اور کبھی قحط ہے, اور کبھی اموات ہیں, یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. ان تمام چیزوں سے جو اطراف اور آفاق میں پھیلی ہوئی ہیں اگر انسان غور کرے, اللہ کی وحدانیت برابر سمجھ میں آتی ہے انسان, اور خدا کی قدرت تامہ بھی, اور پھر قیامت کے بارے میں بھی بات سمجھ میں آ سکتی ہے انسان. یہ تمام دلائل ہیں. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے شارتن بات بتلا دی. قرآن جب نازل ہو رہا تھا مسلمانوں کی حالت بہت کمزور تھی, فرمایا ان قریب ہم نشانیاں بتلا دیں گے. تھوڑے عرصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مکمل غلبہ عطا فرمایا. خلفائے راشدین کے زمانے میں, یعنی 50 سال کے اندر اندر ہی اللہ تعالیٰ نے نصف دنیا پر مسلمانوں کا غلبہ کر دیا, ایسا کہ مخالف کوئی ٹکر نہیں لے سکتا تھا, اتنا عظیم غلبہ عطا فرمایا. کیا یہ اللہ کی قدرت کی نشانی نہیں ہے؟ عرب جو کمزور تھے, نہ حکومت سے واقف تھے, نہ اس قسم کے نظام سے واقف تھے, کیسا اللہ نے ان کا ایسا نظام کر دیا, بڑی بڑی سلطنتوں کو تباہ اور برباد کر دیا. یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. یہ تو بیرونی ہیں آفاق میں, اور یہ ہر قسم کی نشانی, کوئی قدرتی نشانی ہیں, کوئی موسم کے لحاظ سے ہیں, کوئی حوادثات کے لحاظ سے ہیں, اور کوئی جنگوں کے لحاظ سے, فتوحات کے لحاظ سے, طرح طرح کی نشانیاں اللہ نے بتلائی. ان سب سے واضح ہوا کہ قرآن کا پروگرام صحیح اور برحق ہے, قیامت ضرور آنے والی ہے, اور اللہ وحدہ لا شریک ہے, اور انسانوں کی جانوں میں بھی ہم نشانیاں بتلائیں. باہر کی دنیا کو چھوڑ کر خود انسان کے نفس اور اس کی جان کے اندر اللہ نے بہت سی نشانیاں رکھی ہوئی. سب سے پہلے تو انسان اپنے جسم اور یہ باڈی جو ہے اس کے اندر غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا ایک حقیر پانی سے اس کا جسم اور وجود بنا کر اس کے اندر روح اور نفس ناطقہ جیسی کمال درجے کی چیزیں رکھی ہیں, عقل اور حواس ظاہرہ اور باطنہ اس کے اندر رکھے ہیں, یعنی اور یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کی قدرت کے نمونے ہیں اور نشانی ہیں اور توحید کے دلائل ہیں یہ سب. اور پھر انسان کی یہ مشینری جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے, تو یہ دیکھ لیجئے انسان کی جوڑ ہیں اور اعضاء ہیں اور قوتیں ہیں, تو یہ جوڑوں کو ہی دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طریقے پر یعنی جوڑا ہے. کوئی دنیا کی خارجی مشین دیکھ لیں کہ وہ اتنی دیر تک نہیں چلتی, وہ خراب ہو جاتی ہے. کوئی بھی خارجی مشین دیکھ لیں, کسی کارخانے میں کسی فیکٹری میں دیکھ لیں, لیکن دیکھ لیجئے انسان کی یہ مشینری کمال حکمت کے ساتھ چلتی رہتی ہے. بیرونی ذرا بھی مشین کے اندر خرابی ہو, یہ گریس دو, یہ پرزہ تبدیل کرو, لیکن نہیں, انسان کے جسم کی مشینری کیسے کمال کے ساتھ چلتی. جب بیماری اور عرض لائق ہو جاتے ہیں تو پھر دیکھو کیسی تکلیف ہوتی ہے انسان. لیکن عام طور پر جتنی زندگی انسان کی اللہ نے مقرر کی ہے, انسان کی یہ جسم کی مشینری کو کمال حکمت سے چلایا. جوڑ مڑتے ہیں, دورے ہوتے ہیں, طرح طرح کے کام حرکتیں انسان کرتے ہیں, یعنی ان کی گریس نہیں ختم ہوتی. ہاں جب اللہ کا حکم ہوتا ہے پھر وہ سب چیزیں ختم ہو کر رہ جاتی. تو انسان کے جسم میں ہی اللہ نے ایسی ایسی حکمتیں رکھی ہیں کہ انسان حیران ہوتا ہے. سوائے اس کے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی قدرت تامہ اور حکمت بالغہ پر ایمان لائے, کوئی دنیا کی مشینری اس کا کام مقابلہ نہیں کر سکتی جو اللہ نے انسان کے جسم میں رکھی. پھر باریک چیزیں جو اللہ نے انسان کے جسم میں رکھی ہیں, قوائے ظاہرہ اور باطنہ, ان کی کوئی مثال نہیں. ایک عضو جب خراب ہوتا ہے تو دیکھو دنیا کے کتنی کتنی دولت لوگ خرچ کرتے ہیں, کوششیں کرتے ہیں, لیکن کامیابی پوری طریقے پر نہیں ہوتی. بسا اوقات بہت بھی دولتیں خرچ کرنے کے بعد آنکھ صحیح طور پر نہیں ٹھیک ہوتی, کان نہیں ٹھیک ہوتا اگر بگاڑ دے خدا تعالی, یعنی دل کو اگر بگاڑ دے تو صحیح طور پر اپنی جگہ پر نہیں آتا. مطلب ہے بہرحال انسان کا یہ جسم جو ہے یا اس کی جو قوا ہیں, ظاہرہ حواس ہیں, یہ جتنی چیزیں بھی ہیں اللہ کی قدرت کے نمونے. اللہ نے فرمایا آفاق اور اطراف میں بھی اور انسان کی جانوں میں بھی ہم نشانیاں بتلائیں گے, یہاں تک کہ واضح ہو جائے گا کہ یہ بات جو کچھ اللہ کا فرمان ہے یہ برحق ہے. کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تیرا پروردگار ہر چیز پر نگران ہے, یعنی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور ہر چیز پر گواہ ہے اور ہر مقام میں وہ حاضر اور ناظر ہے, کوئی چیز اس سے غائب نہیں ہے. انسانوں کے اعمال اور کردار کس طرح غائب ہو سکتا ہے, مجرم کس طرح بچ سکتے ہیں, نافرمان مشرک اور کافر سزا سے کس طرح بچ سکتے ہیں, خدا ہر چیز پر گواہ. ارشاد ہوتا ہے الائن فی مریتن, آگاہ رہو, سنو, یہ لوگ شک میں ہیں اپنے رب کی ملاقات سے. آخر میں قیامت کا مسئلہ اللہ نے اس سورت میں بیان کیا, مرنے کے بعد خدا کے حضور پیش ہو کر جزائے عمل کی منزل سے دوچار ہونا. لوگ شک کر رہے ہیں, پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا, ایسے یہ لوگ کہہ رہے ہیں مولوی لوگ, یعنی شک کرتے ہیں. فرمایا کہ انسان کو شک نہیں کرنا چاہیے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمتہ اللہ علیہ ممبر پر واز کر رہے تھے, انہوں نے یہ آیت پڑھی الائنہ فی مریت من لقاء ربہم, لوگ شک میں اپنے پروردگار کی ملاقات سے, یعنی قیامت اور باس بعد الموت سے. فرمایا اس آیت کو پڑھنے والے دو قسم کے لوگ ہیں, یا تو نافرمان ہیں اور یا بے وقوف ہیں. فرمایا کہ جو ایمان رکھتے ہوئے پھر قیامت کے بارے میں کوئی تیاری نہیں کرتا وہ بے وقوف ہی ہے اور یا پھر نافرمان ہے کہ وہ سرے سے یقین ہی نہیں رکھتا. یعنی یہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے منبر پر یہ بات فرمائی. اے لوگوں سن لو, یہ آیت پڑھنے والے دو قسم کے لوگ ہیں, یا احمق ہیں اور یا نافرمان. یعنی پھر لوگوں نے پوچھا تو تشریح کی انہوں نے, فرمایا کس طریقے سے؟ فرمایا کہ جو یقین رکھتے ہوئے بھی کوئی تیاری نہیں کرتے وہ بے وقوف ہی ہیں, اور کیا کہ یقیناً قیامت آنے والی ہے, پھر تیاری کا کیا کچھ سامان کر رہے ہیں. اور یا پھر نافرمان ہیں جو مانتے ہی نہیں سرے سے کہ قیامت آئے گی. آخر میں ہی قیامت کا ذکر کیا گیا, کیونکہ یہ تمام صورتیں جو حوامیم ہیں, دین کا لب لباب اور نچوڑ ہے, اللہ کی توحید, رسالت, قیامت اور جزائے عمل, اور قرآن کریم کا وحی الہی ہونا اور برحق ہونا, یہ بنیادی مسائل ہیں, اور باقی ضمناً دوسرے مسائل آئے. آخر میں اللہ نے قیامت کا ذکر فرمایا, آگاہ رہو بے شک یہ لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں, شک میں ہیں اپنے رب کی ملاقات سے, لیکن آگاہ رہو انہو بکل شین محیط, اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا, ہر چیز اللہ کے علم میں ہے اور اس کو گھیرنے والا ہے, اس کے قبضے سے باہر کوئی چیز نہیں, کوئی مجرم باہر نہیں ہو سکتا خدا کی گرفت سے, وہ جب چاہے گا گرفت کر لے گا, پکڑ لے گا, اپنے سامنے حاضر کر لے گا. نازل کرتا ہے آپ کی طرف, اور اس نے وہی نازل کی ہے ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے گزرے ہیں. وہ اللہ جس کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں, اور وہ بلند ہے اور عظمتوں والا, قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اوپر سے اور فرشتے تسبیح بولتے ہیں اس کی تعریف کے ساتھ, اور بخشش طلب کرتے ہیں ان کے لیے جو زمین میں ہیں. اللہ آگاہ رہو بے شک اللہ تعالیٰ ہی وہ بخشش کرنے والا اور نہایت مہربان ہے. وہ لوگ جنہوں نے بنایا ہے اس کے سوا, بنائے ہیں اس کے سوا کارساز, اللہ ہی نگہبان ہے ان پر, اور آپ نہیں ہیں ان کے ذمہ دار. اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ شورا ہے. اس کی ایک آیت کے اندر شورا کا ذکر کیا گیا ہے, یعنی ایمان والوں کا باہم مشورہ کرنا, یہ بھی اسلام کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے. تو اس مشورے کا ذکر ہے, اس سے ہی اس کا نام سورہ شورا اخذ کیا گیا ہے. یہ مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے. یہ سورہ 53 آیتیں ہیں, 5 رکوع ہیں, 886 الفاظ ہیں, اور 3588 حروف پر مشتمل ہے. اور یہ سورت, یہ جو پہلی سورت گزری ہے سورت فصلت, اس کے بعد یہ نازل ہوئی ہے, اور یہ حوامیم سبا میں سے ہے. 7 حامیم کا لفظ جن صورتوں کی ابتدا میں آتا ہے ان میں سے ایک صورت یہ بھی ہے سورہ شورا. یہ حوامیم جو صورتیں ہیں یہ مکی زندگی میں ہی نازل ہوئی ہیں, اور زمانہ نزول ان کا یہ نبوت ملنے کے بعد, یہ ہجرت سے پہلے کا جو دور ہے, قریب کا دور, اس کے اندر یہ نازل ہوئی ہے. اور ان صورتوں کے اندر دین کا خلاصہ لب لباب اور نچوڑ بیان کیا گیا, اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ حوامیم لباب قرآن ہے. یعنی دین کے جتنے بھی اہم اصول ہیں, ضروری اصول ہیں, وہ سب ان صورتوں کے اندر بیان کیے گئے ہیں. اور ان ساتوں صورتوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حقانیت سے شروع فرمایا. ان ساتوں حوامیم کی ابتدا میں قرآن کریم کا ہی ذکر ہے. اور ایک اہم ترین اصولوں میں سے ایک اصول دین کا قرآن کی حقانیت اور صداقت اور اس کا وحی الہی ہونا اور منزل من اللہ ہونا ہے. ایک اصول یہ بھی ان کے اندر بیان کیا گیا ہے. اور اس سورت کے اندر بھی یہ زیادہ تر حصہ اسی مضمون کا ہوگا, قرآن کریم کا وحی الہی ہونا, منزل من اللہ ہونا. یہ تو ان ساتوں سورتوں کی ابتدا قرآن کریم اور وحی الہی سے کی گئی ہے. اور یہ لب لباب ہے قرآن کریم کا, اس واسطے کہ جتنے بنیادی اصول ہیں یا عقیدے ہیں دین کے وہ سب اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں. اور ان ساری صورتوں کے اندر البتہ یہ ہے کہ جیسا کہ پچھلی صورت کے اندر یہ توحید کے دلائل کا ذکر زیادہ تھا, اس صورت کے اندر وحی الہی کی طرف رخ زیادہ ہوگا. قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت اور دعوت الی القرآن یہ زیادہ ہوگی اس صورت سورہ مبارکہ کے اندر. اور اس کے موضوعات اس سورہ مبارکہ کے توحید, اللہ کی توحید کا ذکر اور شرک کا ابطال, شرک کو کا رد اور اس کا ابطال, اللہ تعالی کی صفات, یہ دین کے اصول ہیں. توحید پر ایمان لانا, شرک کی مخالفت کرنا اور نفرت کرنا, شرک سے بچنا, اور اللہ تعالی کی صفات پر ایمان لانا. صفات الہیہ کا اس کے اندر ذکر ہے. کمالات اور احسانات اللہ تعالی کے, کمالات اور اس کے احسانات کا ذکر, خدا تعالی کی نعمت اور حکمت کا ذکر, اور اسی طرح دین کے بنیادی اصولوں میں سے رسالت کا ذکر اس سورہ مبارکہ کے اندر ہے. کیونکہ رسالت پر ایمان لانا بھی ایمان کے اجزاء میں ہے, جس کے بغیر ایمان انسان کے اندر نہیں آ سکتا جب تک رسالت پر اللہ تعالی کے نبیوں پر ایمان نہ لائے. رسالت کا ذکر بھی ہے اور تسلی کا مضمون بھی اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا ہے. کیونکہ مخالفوں کی طرف سے, مشرکین اور کفار کی جانب سے, اہل کتاب کے عنادی لوگوں کی جانب سے جو شدید قسم کی مخالفت کی جاتی ہے, اس سلسلے میں صبر اور تسلی کا مضمون بھی بیان کیا گیا ہے. اور دین کے بنیادی اصولوں میں معاد, قیامت اور جزائے عمل, وہ بھی اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا ہے. اس کے علاوہ دنیا کے اندر اور دنیاوی زندگی میں زیادہ انہماک کی مذمت کی گئی, دنیا اور اس کے اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. لیکن دنیا کے اندر اتنا انہماک اختیار کرنا جس سے دین رہ جائے اور آخرت انسان سے رہ جائے, آخرت سے غافل ہو جائے, یہ جائز نہیں ہے. زیادہ انہماک دنیا کے اندر اختیار کرنا اس کی مذمت کی گئی ہے. اور آخرت کی فکر کرنے کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہر انسان کو آخرت کی فکر کرنی چاہیے. معاد کا سلسلہ یقیناً آگے پیش آنے والا ہے, جزائے عمل کی منزل آنے والی ہے, اور پھر آل ایمان اور ان کے اچھے اعمال اور ان کا اچھا انجام, یہ بھی ذکر کیا گیا ہے. کافر لوگ ان کے برے اور قبیح اعمال اور ان کا برا انجام, یہ بھی ذکر کیا گیا ہے. الغرض کے دین کے تمام بنیادی عقائد اور اصول دین بیان کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ نماز, شورائیت, مشورہ, اجتماعیت، ہاں یہ اور خلافت کے نظام کی طرف اشارہ، اور یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کے اندر جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے ان کے اندر خلافت اور نیابت کی صلاحیت اللہ نے رکھی تھی، یہ تمام باتیں اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کی گئی ہیں. اب دین کے تمام بنیادی اصول یہ آگئے، اور ان سب صورتوں کے اندر ایسا ہی ہے، البتہ بعض پہلو غالب ہیں، مثلا یہاں وہی الہی کا تذکرہ زیادہ ہوگا، جیسا پچھلی صورت کے اندر توحید کے عقلی اور نقلی دلائل کا ذکر زیادہ تھا. یہ تمام موضوعات اس سورہ مبارکہ کے اندر ہیں. اس کی ابتدا بھی حروف مقطعات سے کی گئی ہے، اور یہ ہے کہ دو آیتیں برابر اس کے اندر حروف مقطعات پر مشتمل ہیں، ہا میم یہ ایک آیت ہے، اور عین سین قاف یہ دوسری آیت ہے. یہ حروف مقطعات ہیں، اور ان کے بارے میں مفسرین کرام نے مختلف باتیں بیان کی ہیں کہ ان کا مفہوم کیا ہے. یہ سورتوں کے نام بھی بتلائے گئے ہیں کہ یہ اس سورت کا نام جس طرح سورہ شورا ہے، اسی طریقے سے سورہ حامیم عین سین قاف یہ سورت کا نام بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ بعض مفسرین کرام اس طرح بیان کرتے ہیں کہ یہ جو حروف ہیں یہ کسی نہ کسی مفہوم پر دلالت کرتے ہیں اور اشارہ کرتے ہیں. مثلا ان دونوں آیتوں کا مفہوم وہ مفسرین کرام اس طرح بیان کرتے ہیں، ہا میم عین سین قاف، مطلب یہ ہے کہ حکمت اور معارف یہ اس سورہ مبارکہ کے اندر مشتمل ہے. یہ سورت یعنی حکمت اور معارف پر مشتمل ہے. سین سے سورت ہو گئی اور قاف سے قرآن کی طرف ہو گیا، عین سے عمومیت مراد ہے، اور ہا سے حکمت اور میم سے معرف. یہ قرآن کریم کی سورہ مبارکہ یہ معرف اور حکمت پر مشتمل ہے. اور جن کی حفاظت کرنا اور ہمیشہ ان کو پیش نظر رکھنا یہ قبولیت کے اسرار کا عنوان ہے، کہ جو ان معارف کو اور ان حکمت کی باتوں کو پیش نظر رکھے گا اس کو اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل ہوگی. یہ ان دونوں آیتوں کا نچوڑ اور خلاصہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو مفسر قرآن ہیں، ان سے یہ روایت منقول ہے، دو روایتیں منقول ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ جتنے حروف ہیں ان میں گویا اللہ تعالیٰ کے کسی نہ کسی صفت کی طرف اشارہ ہے. مثلا ہا، ہا سے مراد حلم، اللہ کی بردباری، حلیم خدا کی صفت ہے، اور ہا کا اشارہ اس کی طرف ہے. اور میم جو ہے یہ مجد کی طرف، کیونکہ مجید اور اللہ کی صفت ہے، اور مجد بزرگی اللہ کے لیے ثابت ہے. اور عین کا اشارہ علم کی طرف، خدا کا علم، سین ثنا، خدا تعالی کی بلندی، اور قاف سے اللہ کی قدرت. تو وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی قسم اٹھائی ہے، خدا کا کی بردباری علم بزرگی بلندی اور اللہ کی قدرت. اللہ نے ان کی قسم اٹھا کر یہ بات کہی ہے کہ یہ قرآن کریم وحی الہی پر مشتمل ہے. یہ تو اشارہ اللہ کی صفات کی طرف. بعض یوں بھی فرماتے ہیں کہ ہاں سے مراد وحی الہی ہے اور میم سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ یا مقام محمود ہے, یا ہا سے مراد حوض کوثر ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے عطا فرمایا ہے, حشر کے میدان میں اس کا ظہور ہوگا. دنیا میں ہدایت اور آخرت میں حوض کوثر, یعنی یہ. اور میم سے مراد ملک, یہ اللہ تعالیٰ نے وحی الہی نازل فرمائی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا فرمایا ہے. اور میم سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ مقام محمود, یہ قیامت والے دن جس مقام محمود پر آپ فائز ہوں گے اس کا اشارہ بھی کیا گیا ہے. اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اللہ نے اتارا. علم کا ذریعہ اور وسیلہ حضور کا قلب مبارک بنتا. نزلہ علی قلب کا, اللہ کا فرمان ہے, اس کلام پاک کو, اس اللہ کی کتاب کو اللہ نے آپ کے قلب پر نازل فرمایا ہے. اور حکم, ہا سے حکم مراد ہے, مشرق اور مغرب میں تمام جگہ حکم اللہ تعالیٰ کا ہے. اور علم کو اللہ تعالیٰ نے حضور کے قلب مبارک کے ذریعے انسانیت کو روشناس کرایا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کی جو دوسری روایت ہے وہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, جس کو امام ثعلبی نے بیان کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح فرمایا, ان حروف مقطعات کو پڑھ کر آپ نے فرمایا کہ میں فتنوں کو سمجھتا ہوں, ان حروف کو پڑھ کر فتنوں کا علم مجھے حاصل ہوتا ہے. وہ اس طرح کہ ہا کا اشارہ حرق کی طرف ہے, جلانے کی طرف, اور میم جو ہے یہ مہلکہ ہلاکت کو کہتے ہیں, اور عین عذاب کی طرف, اور سین مصف کی طرف, شکلوں کا تبدیل ہونا, اور کاف قذف کی طرف. یہ تمام فتنے انسانیت میں واقع ہوں گے, شکلوں کا بگڑنا, اوپر سے زمین میں دھنسنا, اور اسی طریقے سے عذاب کا نازل ہونا, ہلاکت میں مبتلا ہونا, آگ میں جلنا. یہ تمام فتنوں کی طرف اشارات معلوم ہوتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا. حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان حروف کے قطعی معنی تو کوئی بیان کر نہیں سکتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان نہیں کیا اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں, لیکن بطور کشف کے اور بطور ذوق کے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جو بات سمجھائی ہے تو انہوں نے کشفی اور ذوقی طور پر ان حروف کے معنی کو کچھ بیان کیا ہے. اور ان کا خیال یہ ہے کہ یہ حروف اجمال ہوتے ہیں, سورت کے اندر جو مفصل مضمون ہوتا ہے یہ حروف ایک قسم کی سرخی ہوتی ہے, ہائڈنگ ہوتی ہے, اور وہ تمام مضمون جو ہے نیچے سے سمجھ میں آتا ہے. جیسا مخففات ہوتے ہیں ہر زبان کی الگ الگ علم کی ڈگریاں جو ہوتی ہیں وہ بھی ایک لفظ سے ساری بات سمجھ میں آتی ہے. پی ایچ ڈی تین لفظ جو ہیں یہ بتلاتے ہیں کہ اس نے خاص فن کے اندر کمال حاصل کیا ہے, یعنی